الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بندرابي جولب هدتو براجي تولي دوبانغو اونون بيدي دو غرباجي واتساب غرباجي نافور مور مير مير مير المدن من عثمان جم مالك ارتينا جانتونون سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ان جتيما ولد بدر njiɗan ko hefti quraish haɓiɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam umminan ɗon garɗen to wolde uhud ñande hen capanɗe jeeɗiɗi e yiɗɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam mayi ɗon ɓe dogani ɓe piyaka gawal e kecci ɓe kaɓaka saabu mbuɗi e buɗɗiɗi ɓe kaɓirako konngol nannugol aljanna ngol أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله كوبي جانغون نوبي قران كوبي جوم قرانين ابي بامي قران كو حالانو دوود الله جانتيم دفتر مكتدندو وي تشغل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القران خلق الإنسان علمه البيان ودون غاندي بيدو تشابان دي جيدو صحابي هدي بي والد أحد خلنو بي أبرا جينو مر المصطفى صلى الله عليه وسلم بيجيه بي بردو هيو دي قرآن بيدو إيدو بيدو تار هلين بردو هيو دي قرآن بردو هيو دي قرآن كنيم إيدي أبد لا إله إلا الله هيتو ماي بي قرآن نون وي وي بوري من فوف ko janguɗo qur'an ene jangin ɗum ɗum noon sernaɓe fuuta jangguinoɓe qur'an yo allah waɗe mon barke bandiraɓe sehilaɓe sa wi alif lam mim aɗa jogui baraji capanɗe tati alif ko baraji sappo mim ko baraji sappo hay lam ko baraji sappo kañum fonno idade bandiraɓe sehilaɓe ni barke qur'an foti nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wi allah ne jogui yimɓe mum hasɓe hortori holɓen joom qur'an en bandiraɓe sehilaɓe joom qur'an ko wiyete darde janggu mistu welnu dande no jangguirtuɗa adun ni galle ma haaɗi koɗo karfeje ma kaaɗi bandiraɓe sehilaɓe on janggui no ɓiyum qur'an omo waɗane tengade lolow kangge kaalis hay goto anda no foti aduna fo wa ƴettudu ɗum hol sababu saabu ko jangini ɓi qur'an ko allah wi suɓima yimɓe o waɗiɓe joom qur'an ɗum noon so haala allah ala e reedu ma ene foti musdema ene foti wonde hajuma e hammuma so julɓe ne ubbe par groupe joom qur'an en batte an keeda caggal hol sababu a jaɓani ƴettude jang haala allah mbaɗɗa e reedu ma ƴettuɗa haala neɗɗo sañen ma no wima nanggu ɗum ɗo wirdu ɗum ɗo hene ɓuuri haala allah la ilaha illallah ɗum waɗi kam haalde kalmi ko bandiraɓe sehilaɓe holko allah haali e qur'an ceerno ousmane caggal audu billahi min ashaitani rrajim bismillahi rrahmani rrahim يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم أنا يبه waaju ari tindinore ari jertinde ari ene safra ko wone ɓernde wallahi ɓernde ne welto sene janga qur'an walla sene nana qur'an bandiraɓe sen ɗum ɓernde wurne nde ko jurum wonande julɓe ko ɓural e jurum ɗum noon mbaɗe ko ɓural e jurum gara beltonɗen oɗo diine beltonɗen qur'an o bandiraɓe sehilaɓe so qur'an ala e becce ma cunoɗa so ala e ɓernde ma cunoɗa hoto daw biro ma ta o huccitani deftere allah janga hayso ayeji ɗiɗi walla tati walla nayyi walla joyi ha sappo hay goto anda baraji mum no poti limɗum hello woto daña hen baraji ujunnaji ujunnaji saabu hol sababu te wonta minta joyi bandiraɓe sehilaɓe neɗɗo ara mbiɗen o wima haala makko ɓuuri haala allah kala mbiɗo noon o yalti diina ha laaɓi gañema mo yidama o iblis neddo o so yidi woddindema Allah so yidi woddindema nelado o woddintuma ko hala Allah o woddimma hala nelado o adda hala makko lomtino don bandirabe sehilabe wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alquran walghaw fihi la'allakum taghlibun ni quraish bi hodnane odo quran so jangtama ngulle mbeyre njime petrede mbade dujjal mbali yimbe ne basa nande ko halte ko so yimbe nani halal be jidata Allah be goppa cerno Usman soklani ken hede so bi nani hala nelar be goppuma be jahto hala nelar sallallahu alaihi wasallam ganyama onon o yida nana kaado hala o yirgiya hedo hala makko kanko o jettinu o addi goddum o wali heddawo hakkune ma e hala Allah bandirabe sehilabe on funti woni don en biira su julbe no ubbe ene jogi qur'an ala qur'an ka an wona darnie yo Allah dandu en e wonde dernier to adun e dernier to lakar hol sababu sabu ne lado sallallahu alaihi wasallam yo julnon burdon wadu qur'an woni on ko yeso sappul gonata horre wabe iliman e wabe qur'an reftube henbe ulinnuha sa wawa qur'an bi'da yawul sappeji chagal hadama jibde julbe bandirabe sehilabe dum non way hala Allah ala indirreduma Allah jangtibe deftere mako teddinde o wi تقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير الله جنتي يمبه تاتو فسانجي تاتو يمبه هن غوتو وادي كو يميرا او اوبي كو هادا اورو وادي سيدا كو مودجي او رنديني هن كو بوني اورو نون كالا كو يميرا اي فريلاجي سناجي اكو ييدا فو وادي اي ماببه باتو هن وود فوف غوتو ماببه فوف ene jogi ural beedo tarto jankabe hol sababu sabu ko be yimbe Allah e be mbaawi hala Allah e be paama hala Allah e be kutoro hala Allah so kule mbadama so constitution wadama afaamani ko kule kala afaamani ko luwa hala sarne ka jiboto jiba dum wodi mo faamani ko hala Allah ala eredu makko dum ni o golloto bandirabe sehilabe كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب اللوي أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها يبقى ميجي القرآن يبقى بام بل يبقى كوترو سا جنغان أفامان أترانون هل كوكيوي أرم كوكيوار بونتدا sada diftina jom suuduma are habane talkuru on non jamma sa jami kabanda talkuru so biye jibinama habane talkuru so neddo duhima habane talkuru so huber ndide kabanda talkuru sada sipreye kabanda talkuru ay ameda ida almudin habana talkuru bawdo qur'an hay so famani non hay so jangani o anda qur'an ko hala o habanta ki talkuru gor funtaramu o hirsata gertogal barewal wo fiyataki ceede mi nani nadwi kam ceerno Usman won biriyom sakkan dum ene wonko ceede kalni dum mbale o mo yaltino sadak la ilaha illallah inna shirka la zulmun azim shirku bandirabe ko tonyang mawoni tonja ko Allah on maydon shirki nata aljanna dum non ngare ndutten jangen en bi ay gidir jippande no simor ko arrahman e simor arrahman علم القران يو جنغني قران نلادو صلى الله عليه وسلم اون يتودو لاول او مييلو غاندال الله نيونانام لاول الجنه دوم نون يتونغول دون لاول هايسوكا مودو هايسوكا كوميسير هايسوكا دريكتور هايسوكو مباودا وندي كو فوف هور موني كينو اي جانغودي حالا الله هور موني كينو اي فرلاده ادا جانغ حالا الله مصيبه مودو مودو كو ييمبي باتي هرسودي جانغودي حالا الله o yahu janga ABC frero Jaco o mo woni o mo yar dubi chapanay buri hewde prestige e teddungal jodaade mo o ferlo e yeso cerno jenginum alif sa redu mim tojjo me andalam chelal hay anglais ji mbi it's always season to go to school be mbi yaade école siltara ko ndungu ne jidda fu adu wayaade ma fam may dem ada janga buri maya jahil sa may jahil punteda a funter sabo adidi Allah adid nelado nedda adu nyukla hunde tottuma bi maka Allah wi o nyukla hunde maka nelado wi taw nelado meeda wadde Allah halani bandiraabe saylabe dum non hay so walde ko walde ohud gonden eden kala golle balde kewde de walde bandiraabe saylabe ha person ko yemen timton en be gonen en darogal yemen golle men eden jaade golle mabbe wala yaadane golle mabbe ko Allah wi nelado sallallahu alaihi wasallam kanyum won darogal men so walde wi amade ene yalte wure en habbe wana yimbe fo jahara wodal heddi be janga gandal so beto ngarti be denti dum en no Allah jomira subhanahu wa ta'ala wi ni وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون bedo jaar jilo gandal so bandiraabe ngarti be kalan dum en holko Allah dabbe mabbe mbale mbawde tawhid mbale mbasa shirkinte mbale mbasa wadde bida so rekin affaire sa affaire ndima ayeto hera ko aljanna rewrate ko chagal ne laado sallallahu alaihi wasallam en kali hanki odo amir al fasi kanko wadi ngaske ne laado sallallahu alaihi wasallam yani hen mo Allah buri horsinde e tagore fof yene ngaska bandiraabe sehilabe hol sababu ha kongol Allah bamte woni la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah be beddi mo kaaje nyiije makko keli tiinde makko fesi horonde e korande ko mbadata e gerko ko falato ko al mighfar naare gabugal makko abu ubayd amir ibn al jarrah Abu Bakr wini it o ya Abu Bakr opanam mi itta o ngati dum o yida Musa nelado o yida don taja nyiije makko choli kanko Abu Ubayd Amir ibn al-Jarrah o nyade walde Badr o wari ko bamako sabu o do dina bandiraabe sehilabe la ilaha illa Allah bandiraabe sehilabe o do dina wona fettade o do dina wona ngamri wona dujjal nyije dida Abu Ubayda Chami Malik ibn Sinan odon gani kan gon bamu Abu Sa'id al-Khudri o jetti o mo buccio de san ijam gum may gobugal nelado salata o mo buccio dum o yida hay ijam wona don nelado ma fiyama yeso go taji den mushrikire jidim do ende be ji nelado ne safre be mbi yobe ngarta be jokkitabe sahabaabe sappo mayi yeso nelado hakkune nelado e beede mushrikine qar mbi ne jokkit nelado sallallahu alaihi wasallam Abu Dujana o addi o wadi hakkune makko e nelado sallallahu alaihi wasallam kanko e Talha ibn Abdullah o jetti bandu makko o wadi nelado lañine pette lañine janay makko horten janay nelado sallallahu alaihi wasallam nyalfo diina makko sunu makko wi'e Musa ni ma adeng jaxto cerno ma wi'ama darge daro bandiraabe sehilabe Talha ibn Ubaydallah de Abu Bakr yi neddo ne falano nelado o ya won Talha de ko Talha wonno adi kanyum ne bi abi on to ummi sallallahu alaihi wasallam qatada ibn nu'man yitere makko lognita o are nelado sallallahu alaihi wasallam o mim yitende de rufti de wayno de burno wonde ha mayi de nyawani shaytan wulli shaytan wi nelado mayi muhammad mayi ngodo wulango battinde yimbe dum don wullowe hanbi sunna mayi be ebe battini yimbe ebe kadi yimbe rewde sunna sallallahu alaihi wasallam julbe hebe ndogi koko hoddira be pay madina be bemji be ganda ko be jahar mi so nelado mayi darnga dari non be cikkanno Anas ibn Nadhr o wisti julbe o wi ko woni be bi nelado mayi o wi wadde ngare mayi e ko nelado mayi do mum koko mbattan do en ngare mayen o fotte Sa'd ibn Mu'adh o mi ya Sa'd be do urno aljanna do en do huddo aljanna do en urami o naate walde o addi becce makko o addi dande makko o fiya gawal hakkunde chapande jeetata fiyande o fiya gawal lañal silama be donki hay andude mo ko bani ko debbo anditrim e fedenu makko pedenu makko la ilaha illallah e be defe holon al mustafa sallallahu alaihi wasallam Abdurrahman ibn Auf o fiya ken wona nogas gañande hakkunde gawal e silama e lañal bandiraɓe sehilaɓe. Nela sallah sallam arina yaha ndeysan omo laƴa, oɗon gandi piyaɗo, oɗon gandi mo ƴiƴi mo siwe mum, omo ɓenni mikfar makko e turso o ɓe keptinade mo iɗi heptina fof Kaaba Ibnu Malik. O yi abcheru o nelaɗo sallah sallam nan o wulli nelaɗo yummo deƴƴu jopimo yo deƴƴu. Julɓe dogi paye makko, ɓe gadi ɓe ɓakkimo, ɓe ɓaggimo e hayre, woni hayre ɗogude Umar ari, Aboubacry ari, Haris ibnu Summa ari, al ansari ɓeɗo fof gari ndeysan. oɗon gandi noon gabbire hayre koye dow kecceje mabɓe, o gabbire hayre an sunna nelaɗo gabbirte koye kecce ma la ilaha illallah. Ubay ibnu Khalaf kuɗaɗo o duuɓi duuɓi omo jogui puccu omo fayna ɗum, o yi mbaɗa omo warda ɗum nela sallallahu alayhi wa sallam to makka to nelaɗo min jogoɗo wardema. Nden yi sahabaɓe en lohi eɓe daran fawde nelaɗo e hayre o dogi o faye nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Nela ƴetti gawol weddimo ɗum ngal yiwmo seeɗa tan ɗo e ƴiyal becce ɗe, o wimi borama, o woyi, o woyiti, o wulli. ɓe mbimo an ɗum ko gacande tan bandi ko gacande tan. o yi ala yimɓe Hijaz foof ɗeɗo musande so feccamu e ma yon ɗumen, oɗo o wino ma waram to makka kala ko haali ko ɗum waɗata, o haali gonga ko ɗum warimo. o wino nelaɗo kom bar nelaɗo wi ala ko min waratama, o siftori konngol nelaɗo sallah sallam nelaɗo kala ko haali ko ɗum waɗata bandiraɓe sehilaɓe. Talha ibnu Abdullah nelaɗo faya makkoye ɗum ndeysan, oɗo ƴettata koyɗe mum fawa e sunna nelaɗo sallah sallam. Abu Soufiane ɓe cikki noon hankkadi gasi, ɓe cikki ɓe mbari nelaɗo sallah sallam, wona ɗon gasi. Hanzala oɗo sahabi ko goto goto kalten, nde o nani wolde nodda o ari omonde janaba nelaɗo wi sallah sallam hade ɗum andede namde ɗe Hanzala ko kewi, oɗo mi yi malaikaji lotamo. nde ɓe gati ɓe nandi joom suudu mo wi aha o nani tan ko nelaɗo noddi, o dengi dengi ɗingani, o yalti o haɓoya saabu nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, o wara malaikaji lotimo saabu omonno janaba la ilaha illallah. ɓe nandi joom suudu makko ni o wi o seyrem o nani noddinago noddina nelaɗo noddi, o wiyani pourquoi, o wiyani c'est à dire o dogi ari. sahabaɓe ne gonde neɗɗo haaɓe ɓe ganda ko juulo, ɓe ganda ko kefe, ɓe mbayrino ko kefero, eɓe jiilo blessé ji tan haaɓe tawimo hakkude yimɓe, mbi ɗumde ko seyrem i ko adduma, adduma ko yeftade bammane wara walla wonmo gutanɗa. o wi ala addimi ko mbiɗe ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadun rasulullah. o maayi o juulani darde nelaɗo wi ko neɗɗo aljanna, o maayi o juulani darde wotere, o yi amantu billah wa rasuli la ilaha illallah, te ko ɗum addimi haaɓede darde wotere o juulani o naati aljanna bandiraɓe sehilaɓe. nden hara nde hankadi decci oɗon gandi ko waɗi hara nde haade men ruttade kadi ko capanɗo joyi sahabi mbiyaya jooɗo e hayre, hayso diftama hoto jippo, ɓe jipti e dow hayre, ɓe lundi yamiraro hoɗon yamirore nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam Khalid ibnu Walid. o tirti hare nde, o turni hayre nde, o ari wonɗe pucci, ɗum waɗi julɓe hawede. nde hara nde fuɗɗide ko julɓe kawi, kono noɓe goofi yamirore nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe kawa, ɗum waɗi en hawede hannde bandiraɓe sehilaɓe. Abu Soufiane ene weltima noon, o yi mbali Mouhammed nan ɗon, Aboubacry nan ɗon, Umar nan ɗon, omo ƴew lesidi la taw ma yol ma yen, ko ɗon katen ha janggo namdene Abu Soufiane mbala o dañi ko yinno walla o dañani. aqulu qawli hada wastahfirali wa lakum fastahfiru innahu ghafurur rahim.